بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین سیما بقیه الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. با یاری خدای متعال به بحث دوم از مباحث مربوط به اصول عملیه میپردازیم. پس از اینکه ما خصائص اصول عملیه مطرح کردیم، به اذن الهی بحث از اصول عملیه شرعی و عقلی رو میپرداز مورد بحث قرار میدیم. میفرمایند که اصول عملیه هم شرعی داریم هم عقلی. اصول عملیه شرعی به احکام ظاهریه شرعی برمیگردن، اما اصول عملیه عقلی به حق و طاعه باز میگردن. به این مقوله والعقل مردها و شرعی ماهیه ما کننا نقصد و آنفن و مردها الى احکام انذاری شرعی نشد به ملاحظت اهمیت المحتمل، چنان که در بحث آخر بحث قبل گفتیم اصول عملیه به اهمیت محتمل برمیگرده، اصول عملیه شرعی به اهمیت محتمل برمیگرده. اما اصول عملیه عقلی اینا چی هستن؟ مردها وظایف عملی عقلی هستن. مردها فی الحقیقه الی حق تو اثباتن و نفیان. خب نتیجه چیست؟ نتیجه این که فحکم العقل مثلا بن شغل الیقینی یستد الفراق الیقینی مرجع الی ان حق تو ایل المولا. بنابراین در اشتغال یقینی ما میبینیم که این حق و طاعت هست که یک اختزایی داره و این اختزا برمیگرده به این که حق و طاعت رو ما باید رعایت بکنیم. الذی یستقل به العقل، این حق و طاعت مولا هم حکم عقل مستقلی است که امر میکنه، مقتضی است که حق طاعت قطعیه رو فلا تف طاعت الاحتمالیه به حق المولا. خب و چنان که بنابر مسلک مشهور میتوانیم بحث از قاعده قبح عقاب بلا بیان بکنیم که اون رو هم این نکته اساسیه برای بحث‌های بعدی مهمه که حق طاعت قاعده قبح عقاب مولا رو هم مرحوم شیخ میفرمایند که مرجعش به یه نکته دیگه است و اون همین نکته حق و طاعت، مرجع الى تحدید دائره حق طاعت فی تکالیف المعلومه خاصتاً. بینما یرجو حکم العقل به منجزیت تکلیف المحتمل اندنا الى توسعت دائره حق المولا. ما اگر قائل هستیم که اون تکالیف محتمل رو باید رعایت کرد، به حق و طاعه برمیگردنیم و با تفسیر وسیع از حق و طاعه، این که میگیم حق و طاعه وسیع است، بنابراین تکالیف محتمل نیز باید انجام بگیره. خب اما قاعده قبح عقاب بلا بیان رو هم ما باز میگردانیم باز به دایره حق و طاعت که اگر اون رو مزیق تفسیر کنیم این مسلک رو میتوانیم بپذیریم، اما اگر مزیق تعریف کنیم بحث دیگر مسلک ما خواهد بود. بنابراین این پایه این بحث ما برای بحث قبلا باید باشه، در نظرمون باشه که حق قاعده قبح عقاب بلا بیان هم درسته یک حکم است، اما نهایتا باید به اون حکم عقلی برگرده که بحث حق طاعت. پس ما فرق اصول عملی و شرعی رو فی الجمله مورد شناسایی قرار دادیم. اما با این وجود با این مقدمه ایشان در این بحث به 5 ممیزه بر بین عقل اصول عقلی عملی و اصول عملی شرعی میپردازن. یکیش این که اولی ممیزه این است که اصول عملی احکام شرعی هستند، اما اصول عملی عقلی حکم شرع نیستن، صرفا مدرکات و عقل عملی هستن، ربطی به شارع نداره. ان اصول عملی شرعی احکام شرعی و اصول عقلی ترجع الى مدرکات العقل العملی فی ما یرتبط به حق طاعه. اما به موضوع با توجه به مقدمه قبل برمیگردانیم به حق طاعت، حق طاعت مولا. ممیزه دوم این است که یک دسته که عموم موارد شرعی باشن اینها ضروری نیستند و تابع دلیلن. اصول عمل شرعی اگه دلیل برش نداشته باشیم منتفی است و ما نمیتوانیم اونها رو بپذیریم. اما دایره اصول عملی عقلی وسیع‌تره، مربوط به همه ادله نیست، در همه مشکوکات میآید، نه اینکه تابع دلیل باشه، هر جا دلیل بود اونجا پیاده بشه، در بقیه موارد که دلیل نداریم پیاده نشه. نه، اصول عملی عقلی در همه موارد پیاده میشه، در همه مشکوکات. انه ثانیاً انه لیس من الضروری ان یوجد اصلا عملی شرعی فی کل مورد و انما هو تابع لدلیل. بعضی جا ممکنه دلیل نداشته باشه، منتفی باشه، اما هر جا که دلیل داشته باشی میگیم اصل عملی شرعی داریم. فقط یو کلو شارع امر تهدید الوظیفه العمل لشکل عقل العملی. اما اصل عملی عقلی چی؟ فانه لابد من افتراض به وجه فی کل واقع من واقع شک فی حد نفسا. فرق ممیزه سوم اینه که اصول عملی عقلی گاهی اوقات به دو اصل، گاهی اوقات به سه اصل برمیگردن. دو اصل و سه اصل چیه؟ اشتغال، براعت و تخییر. در بعضی جاها دو مورد، در بعضی جاها سه مورد. در اونجایی که به دو مورد حداقل به اشتغال و براعت میتوانیم برگردانیمش، در یه جایی حتی بحث از تخییر هم قابل تر هست، حداقل میتوانه قد تورد دو الا اصلن لان العقل ان ادرک شمول حق تا للواقعه المشكومه حکم وصالت الاشتغال و این ادرک عدم شمول حکم بالبراءه. دو طرف است حداقل، یا اشتغال یا براءت. اگر اون حق طاعت رو دلیل بیاره براش که بفهمه که وسیعه میشه اشتغال، اگر وسعتش رو نفهمه براءت. اما یه جای سومی هم قابل طرح است و اون تخییر فی موارد دوران امر بین المحظورن. اگه دوران بین امر محظورن باشه جای تخییر هست. خب اینجا یه تذکری هم ایشان مورد اشاره قرار میدن که در تخییر گاهی اوقات اشکال میشه، که میگن مراد چیه؟ قد یوتر است که تخییر یعنی چی؟ این اورید به دخول و تکلیف فل عهده و اشتغال ذمه، ولکن علاوه چه تخییر فهو غیر معقولن. اگه میگید که این تکلیف به گردن مکلف اومده ولی به نحو تخییر، میگن که این درست نیست. چرا؟ چون که جامعه اینجا مشکل داره. لأن الجامعه چرا غیر معقوله؟ چون که میخوان بگن که تحصیل حاصله. لأن الجامعه بین الفعل و ترک فی موارد دوران بین المحصول ضروری الوقوع، چه این طرف انجام بدی چه اون طرف. اگه جامعه رو ما در نظر بگیریم، جامعه همیشه هست، یه امر شامله، این طرف اون طرفه، هر کارش میکنیم جامعه داره محقق میشه. پس نگید اینجا تکلیف به نحوه تخییریه، این فایده نداره، غیر معقوله. اگه مراد شما دخول تکلیف العهده نیست، بلکه مراد این است که و این اورید انه لا یلزم المکلف عقلا بفعل ولا ترک، اگه هیچ کدام نیست، هیچی برگردنش وارد نشده، ولا یدخل شیء فی عهدته فهذا عین البراءه. اگه میگید هیچی گردنش نمیاد، خب براءت دیگه. چرا میگید یه اصل سوم اینجا به وجود میاد؟ پس اگر میخواهید بگید که تکلیف در عهدشه و اشتغال ذمه پیدا کرده ولی به نحو تخییر، این معقول نیست. خب اون اشتغال ذمه هست دیگه، هر طرف انجام میده اون جامعه محقق میشه، تخییر چیه دیگه؟ یه نکته اضافه است، پس اشتغال. اگرم میخواید بگید نه هیچی گردنش نیامده، نه فعل نه تر، خب شد براءت. خب این رو میفرمایند که بعدن بهش میپردازیم. خب پس نکته این طرف این شد، در ممیزه سوم گفتیم اصول عمل یه عقلی میتوانه به دو اصل یا گاهی قد به سه اصل بازگرده، اما اصول عملی شرعی حصر عقلی ندارن. فلا حصر عقلی الا فل برای اول اشتغال، بل هی تابعتون لطریقت جعلها، فقط تکونو استصحابن. مثلا ممکنه یه چیز دیگه شعر جعل کرده باشه، استصحاب جعل بکنه. ممیزه چهارم این است که عقل تجویزی داره اینجا که اصول عملی عقلی نمیتوانن با هم تعارض پیدا کنن، نه ثبوتن نه اثباتن. پس اصول عملی عقلی باید با هم سازگار باشن و نمیتونن نه ثبوتن و نه اثباتن متعارض باشن. اما اصول عملی شرعی دست کم در مقام اثبات میتونن متعارض باشن، به دست ما این گونه برسن: ان الاصول العملی العقلی لا یوقد تعارض بینهما لا ثبوتن. پس اینجا یه جور سالبه به انتفاع موضوع و لا اثباتن، لأن مقام اثباته و عین و ادراک العقل ها و لا تناقض بین ادراکین عقلیان، عقل دوتا ادراک متعارض نداره. اما اصول شرعی عملی فیوقل و تعارض بینهما اثباتن تابع دلیل. چه کار کنیم اگه تعارض پیدا کردن؟ میریم باب قواعد باب تعارض. بنابراین این یک نکته ضمنی هم مطرح میشه که بحث تعارض فقط مربوط به امارات نیست، تعارض اصول هم جای بحث هست. اگر در چارچوب بندی اصول قرار شد مثلا در خاتمه به شیوه مرحوم آخوند خراسانی ما بحث تعارض رو داشته باشیم، باید تعارض امارات رو داشته باشیم، تعارض اصول رو هم داشته باشیم. اما اگر قرار شد در تبویب تعارض امارات رو در ادامه بحث امارات بیاریم، تعارض اصول رو هم در ادامه، خب اینو بحثا رو جدا باید بیاریم. ممیزه پنجم چیست؟ این که اصول عملی عقلی و اصول عملی شرعی نمیتوانند با هم تصادم پیدا کنند و معقول نیست تصادم بین آنها. لأنه لا یعقل تصادم بین الاصول العملیه الشرعیه و الاصول العملیه العقلیه. فاذا کانا مختلفن فی التنجیز و تعذیر فان کان الاصل العملی العقلی معلقا علی عدم ورود اصل عملی شرعی علی خلاف کان هذا واردا. خب کجا اصول عملیه میا؟ کجا اصول شرعی امارات میا؟ اگر ما اصل عملی عقلی رو، پس کجا بین جای اصول عملی عقلی و شرعی است؟ نسبت اینها چگونه است؟ اگر اصل عملی عقلی قیدی داشت، معلق بود بر این که اصل عملی شرعی نداشته باشیم، خب اگر اصل عملی شرعی پیدا شد چجوری رو جمع کنیم؟ حالا که میگیم تصادم نیست، اون اصل عملی شرعی موضوع این رو برمی‌دارد به تعبد، اما وجدانن تعبد میاد یه اصل عملی میاره، اصل عمل شرعی رو، ولی وجدانن موضوع اصل عملی عقلی رو برمیداره. این میشه ورود. پس ورود در این تلقی محدود به بحث امارات نیست، بین اصول عملی عقلی و اصول عملی شرعی هم هست. اصل عملی شرعی وارد شده چون که اصل عملی عقلی مقید بود، معلق بود بر این که اصل عملی شرعی وارد نشده باشه، حال وارد شد موضوع اون رو میپرانه، کان هذا واردن. اما اگر نه مطلق باشه، اگر مطلق باشه و الا امتن از ثبوت الاصل العملی شرعی فی مورده، از اول معلق نبود، مطلق بود، بنابراین اینجا این بحث رو میپذیرن. که این نکته باید بگیم که خلاف نظر مشهور و مرحوم نظر مرحوم سید شهید صدر با نظر مشهور متفاوت هست. خب با اشاره به این بحث رو به اتمام میرسانیم. با استعانت از خدای متعال به بحث دیگری منتقل میشیم با عنوان الاصول التنزیلیه و المهرزه. خب مرحوم شهید صدر اشاره میفرمایند که ما اصول عملی شرعی رو باید دو قسم کنیم. پس اصول عملی دو قسم شد، عقلی و شرعی. شرعیش هم دو قسمه. یک سری اصول عملی بحث داریم که نظر به احکام واقعی ندارند، اما دسته دوم از اصول عملی نظر به احکام واقعی دارند. یک دسته بحث هستند و صرف، و دسته دوم نظر به احکام واقعی دارند. خب این دسته دوم رو هم ما باید به دو قسم در واقع تفسیر کنیم، دو گونه میتوانند باشند، یکی اصول تنزیلی است و یکی اصول محرزه. خب اصول تنزیلی چیست و چه وجه لحاظی درش شده؟ پس داریم در اصول عمل شرعی رو در عمل داریم سه قسم میکنیم، یک بحث، قسمت دوم بحث غیر بحث است که ناظر به واقع، ناظر به احکام واقعی است ولی خودش دو قسمه، برخیش اصول تنزیلی بخشی اصول محرزه. اصول در اصول تنزیلی این تفسیر رو ارائه می‌فرمایند که لسان تنزیل مشکوک به منزله حکم واقعی رو ما شاهد هستیم. به چه لسان اینجا جعل شده؟ این اصول عملی شرعی مشکوک رو به منزله حکم واقعی قرار داده، تنزیل کرده مشکوک رو به منزله حکم واقعی، پس اسم این رو میذاریم اصول تنزیلیه. صرفا جری عملی نیست، نمیگه بکن این کار رو بکن، فبن علی صلاتک، اگر اینجا صرفا جری عملی بود متفاوت بود، ولی اینجا یک تنزیلی هم رخ میده، مشکوک رو به منزله حکم واقعی قرار میده، حکم متیقن واقعی قرار میده. خب این یک آثار خاص خودش رو داره. قد تترتب علی هذا تنزیلی فواید، فمثلا اذا قیل بان اصل الاباحه تنزیلیون، اصل اباحه اگه تنزیلی باشه ناظر به مشکوک، ناظر به حکم واقعی اباحه داره جعل میشه، در نتیجه ترتب علیه حین تطبیق علی الحیوان مثلا طهارت و مدفوعه ظاهرا. الان این حیوان رو میخوایم بگیم که مباح است، حالا اینجا اگر مثلا ما بعدن فهمیدیم که نجاست در اینجا وجود داشته دیگه نیازی به اعاده صلات نیست. چرا؟ چون که بنابر قاعده اینجا به منزله حکم واقعی تنزیل شده و نتیجهش اینه که این طهارت مدفوعش رو ما باید قبول کنیم و اگر این مدفوعش به لباس کسی ترشح کرده اینجا صلات او درست است ظاهراً، لانها مترتبتون علی الحلیت الواقعیه، همون حکم حلیت واقعی بر این مترتب میشه و هی ثابتتون تنزیلا فکذلک حکما. اما اگر بگیم نه این اصل تنزیلی نیست، قسم دوم چیست؟ با چگونه لحاظی در نظر به واقع؟ پس دونو الان نظر به واقع داریم، این دو قسم بعد نظر به واقع درش هست، اما در این نظر به واقع مشکوک به منزل حکم واقعی باشه یا نه؟ اگر خود اصل یا احتمال به منزله یقین باشه، نه اینکه مشکوک، حکم مشکوک به منزله حکم واقعی باشه، خود اصل یا احتمال به منزله یقین باشه، این اسمش میشه اصل محرزه، اصول محرزه. و اما اذا والآخر ان ينزل الاصل او الاحتمال المقوم له، یعنی شکی که در موضوعش اخذ شده، اگر این اصل یا این شک احتمال مقوم این اصل به منزله یقین جل تنزیل بشه، به انتج علی طریقیه فی مورد الاصل، همونطور که مثالش چیه؟ این اصل محرزه مثالش هم استصحاب بنابر مبنای مرحوم ناینی و مرحوم آیت الله خویی، که البته تو تفسیر استصحاب یک کمی تفاوت دارن ولی طبق مبنای هر دو بزرگوار مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی اینجا اصل یا احتمال به منزله یقین تنزیل شده، پس اصل محرزه. این محرزی خب اقتضایش چیه؟ اینم یه اقتضایی داره، این محرزیت، اینجا یه محرزیتی وجود داره، مقتضی اینه که اصل محرز بر غیر محرز مقدم بشه، بر غیر اصل محرز که به لحاظ علم و حاکم بودنش بر دلیل اصل عملی بحث مقدم بشه. و یسمى کما دو یزالک فی الاستصاب من قبل المحقق نایی و سید الاستاذ علا فرق بین ما، مرحوم آقای ناینی اختار ان المجعول هو العلم مجعول چیه؟ گفته خود علم به لحاظ مرحلت الجری العملی فقط، و ثانی اختار ان المجعول هو العلم به لحاظ الکاشفیه. مرحوم نائینی برای اینکه دیدگاهشون شفافتر بشه در میان امارات، یقین و اصول محرزه و غیر محرزه یک تفاوتی رو میتوانیم مد نظر قرار بدیم و اون این است. چهار عنصر رو اگر با هم لحاظ بکنیم، یکی یکی که کم بشه ما به مراحل بعد میرسیم. اول یقین با چهار عنصر، بعد امارات با سه عنصر، بعد اصول عملیه محرزه سه عنصر، غیر محرزه یک عنصر. اگر فقط جری عملی داشته باشیم میشه اصول عملیه غیر محرزه. اگر جری عملی داشته باشیم به علاوه منکشف، این میشه محرزه. اما اگر علاوه بر انکشاف و علاوه بر جری عملی خود کاشفیت، ولو کاشفیت ظنی و ناقص هم وجود داشته باشه میشه اماره. اگر این سه عنصر جری عملی، منکشف، کاشفیت و اون خصوصیت نفسانی قطع هم وجود داشته باشه میشه قطع. خب مرحوم نائینی اینجا استصحاب رو اصل محرز حساب میکنن. و در اینجا مجعول هو العلم به لحاظ مرحلت الجری، صرف جری عملی نیست، یک جری عملی به علاوه علم، علم به لحاظ جری عملی، به تعبیر دیگه که نه منکشف هست فقط. و ثانی اختار مرحوم نائینی، نه بحث استصحاب رو سطحشو بردن بالا به مرحله امارات رساندن. استصحاب بین امارات و اصول میتواند در گردش باشه، اختلاف نظر هست. مرحوم آقای خویی ایشان بحث ایشان رو به عنوان کاشف لحاظ کردن، ان المجعول هو العلم به لحاظ الکاشفیه. خب پس بیش از مرحوم نائینی قائل هستن. فلم یبقى علی مسلک جهل طریقه فین فرق بین الاستصحاب والامارات المجعول علی رأی سید الاستاذ. اما خود آقای خویی اون رو به عنوان اصل در نظر گرفتن، اصل محرز. خب در بحث بعدی به این تأثیر هم باید اشاره کنیم. و یسمى الاصل حالت بذل حاضل عنایه بالاصل المحرز و هذه المحرزیه قد یترتب علیها بعض الفوائد. فوائده چیست؟ این که اصل عملی محرز بر غیر محرز میتواند مقدم شود فی تقدیم الاصل المحرز علی غیره به اعتبار علمن. این دیگه علمه، به ویژه با طبق مبنای مرحوم آقای خویی که کاشفیت هم در اون لحاظ کردن. و حاکمن علی دلیل الاصل العملی البحت، از اون اصل عملی بحت که صرفاً جری عملی در او هست، هیچ تنزیلی در او نیست، هیچ نگاهی به احکام واقعی وجود نداره، فقط گفته فبن علا سلاتک مثلا، صرفاً جری عملیه. این یکی یه چیز بیشتر داره، یه منکشفی درش هست دست کم، چون که نظر به واقع فل جمله داره، بدونی که لزوماً مثل آقای خویون درش کاشفیت هم لحاظ شده باشه. هو العلم به منزله علم جعل شده، درسته؟ اینجا ينزل الاصل اول احتمال المقوم له، تنزیلی و تعبدی رخ داده، اما به منزله اما به لحاظ جری عملی کأنه، شاید تعبیر بهتر بود کأنه معلوم و منکشف هست و جری عملی. اینجا اصل محرزه، یعنی از کاشفیت امارات کمتر است، خودش واقعا نمیگیم بیان است، اماره است، کاشفیت نداره، ولی کأنه و منکشف هست. اینشان تعبیر کرد المجعول هو العلم، مجعول رو به مثابه علم گرفتن. ای کاش میفرموده المجعول هو المعلوم، به مثابه معلوم گرفتن. خب تذکری در اینجا بد نیست که مرحوم شهید سعد اشاره میفرمایند، میگن آقا این سه معنا، این دو وجه ما در نظر به واقع لحاظ کردیم، اصل تنزیلی، اصل محرز، اما معنای دیگری هم برای محرزیت میتوانیم در نظر بگیریم که با مبنای خود ما یا با مبنای شهید صد انسجام داره. اون چی بود؟ ما که گفتیم در آخر بحث قبل یا دو تا بحث قبل گفتیم فرق اصول عملیه با امارات چیز گفتیم، در یکی اهمیت محتمل لحاظ شده در اصل عملی، در امارات فقط قوت احتمال. اینجا می توانیم این نکته رو اضافه کنیم، بگیم اگر قوت احتمال و قوت محتمل هر دو لحاظ شده باشه، یعنی بین امارات و اصول عملی دیگه باشه، اسم این رو ما میذاریم محرزیت. قبلا اینو نگفتیم، گفتیم اگر قوت احتمال باشد میشود اماره، قوت محتمل باشد میشود اصل عملی. اما یه واسطه هم داریم، اگر هر دو لحاظ شده باشه اسم این رو میذاریم اصل عملی محرز. مثالی که برای این مورد ذکر میکنن قاعده فراق هست. در قاعده فراق میفرماید البته دو نکته رو باید مد نظر قرار بدیم. این محرزیت که ما گفتیم در قاعده فراق مثبتاتش رو حجت نمی کنه. بله یه نوع محرزیت داره، اما به این معنی نیست که مثبتات قاعده فراق رو حجت کنه. نکته دوم اینه که دلیل اون در عدم اماریت و در علم به عدم تذکر حین العمل شامل نمیشه. و هنا که معنا آخر للوصول العملی المحرزه ینسجم مع طریقتنا فی التمیز بین الامارات و الاصول، این که هر دو باشه. و هو انه کل ما لوزه فی جعل الحکم ظاهری ثبوتا اهمیت المحتمل فهو اصلا عملی. خب این دو قسمه، فعل لوحظ منظمن الیه قوت الاحتمال ایضا فهو اصلا عملی محرز کما فی قاعده الفراق و الا فلا، اگه این نباشه دیگه اسمش محرز نیست، همون اصول عملیه دیگه هستن. ول محرزیه به هذا المعنا فی قاعده الفراق لا تجعل حجتا فی مثبتات الا ان استظهارها من دلیل القاعده یترتب علیه بعض الاثار ایضا. اگه ما اینو پذیرفتیم یه سری آثار داره، مثل چی؟ عدم شمول دلیل قاعده نسبت به لموارد انعدام الاماریه. اگر اماریتی و کشف نباشه اینجا قاعده فراغ نمیاد. قاعده فراغ در جایی که اماریتی نداشته باشیم نمیاد. همینطور این نکته رو هم فرمودن که بعضی بزرگان اشاره کردن و من هنا یقال به عدم جریان قاعده الفراق فی موارد العلم به عدم تذکر حین العمل. اگر ما میدانیم که در حین عمل در وسط نماز حواسمون نبوده، عدم و تذکر حین العمل، اگه علم داریم به این که وسط نماز حواسمون نبوده، به عدم العلم به عدم تذکر حین العمل، در اینجا چی؟ قاعده فراق میاد یا نه؟ میگه نه دیگه، قاعده فراق جاری نمیشه در اینجا. پس نسبت به دو مورد دلیل قاعده فراق شامل نیست. قاعده فراق در دو مورد، یکی اونجایی که اماریت نداشته باشیم لموارد انعدام الاماریه، یکی هم چی؟ یکی در مواردی که ما علم داریم که موقع عمل ما حواسمون نبوده. خب با ذکر یک صلواتی این بحث رو با سپاس از خدای متعال به پایان میرسانیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الاطهار.